خواندم که نشینیم در با من و تو به دو نقش و به دو صورت به یکی جا من و تو خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو من و تو بی من و تو جمع شدیم از Thank you. No.

We'll be right back. Thank you.